گلهای تازه، برنامه شماره 30، آهوی وحشی، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با تو بسیار آشنایی، دو تنها را دو سرگردان بیکرد، دو راه است و کمین از پیش و از پس. اگر خضرت مبارک بیتواند که این تنها رو بدم تنها رسانه، که این تنها رو بدم تنها رسانه. مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها بدان تنها رساند. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست بسیار آشنایی، دو تنها رو دو سرگردان بیکس، دو راه هست و کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یک دیگر بدانی، مراد هم به جویی مرتبانی، که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش. که خواهد شد بگو ایده حبیبان، رفیق بی کسان یار غریبان. مگر خضر مبارک پی در آید، ز یمن همتش این ره سر آید. کمین از پیش و از پر یا جنم آنا یا امید من جانم را بایده دشت مشبر هست چرا گاهی ندارد خرم و خود جانار خدای من جانم دارم عزیز من Thank you. که خواهد شد بگوی این نبینی بالا رفیق بی کسات یار قریبا مگر خضرت مبارک پی در آید دیام نه همتش اینجا سر آید یا نکردن هم دم دیرید مدارا مسلمانان خدا را یا Oh. چنان بیرخ زد زخم جدایی، که گویی خود نبودت آشنایی. برفت و طبع خوش باشم هزین کرد، برادر با برادر بچنین کرد، مگر خبرت مبارک بیتواند که این تنها رو بدار تنها رساند. یا یارم، یا امید من، همدم دیرین مدارا مسلمانان مسلمانان خدا را. چنان بیرحم زد زخم جدایی که گویی خود نبود است آشنایی. برفت و طبع خوشباشم حزین کرد، برادر با برادر کی چنین کرد، مگر خضر مبارک پی تواند که این تنها بدان تنها رساند. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 30 بود که در شوشتری اجرا شد.